akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska na razie zwolniona z unijnego zadania domowego o ekologii. Mówili dziś o tym goście Polskiego Radia. Z powodu niewybuchu ewakuowano połowę mieszkańców Brindisi we Włoszech. Jeden pokaz to więcej niż 1000 słów. Rajdowcy pokazują dziś w Warszawie, jak tworzyć korytarz życia. Ja bym mogła się szybko przejechać, ale bezpiecznie. Polska robi bardzo dużo w kwestii ekologii, mówił w Polskim Radiu 24 Adam Bielan z Porozumienia. Jesteśmy liderem na skalę europejską, jeśli chodzi o elektromobilność. Jesteśmy największym eksporterem w Unii Europejskiej elektrycznych autobusów. Stajemy się największym producentem baterii elektrycznych. Mamy największy w Unii Europejskiej program termomodernizacji Czyste Powietrze, ponad 100 miliardów. Tymi słowami Adam Bielan skomentował unijny szczyt, podczas którego państwa wspólnoty porozumiały się w sprawie osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wyjątkiem jest Polska, która takiego celu nie zadeklarowała i, jak mówił premier, została z niego zwolniona na określony czas. Skomentował to Waldemar Sługocki z Platformy Obywatelskiej. To, że pan premier wynegocjował, że Polska nie będzie partycypowała w zmianie warunków, które będą zapewniać korzystanie ze środowiska przyrodniczego przyszłym pokoleniom, nie jest nic nadzwyczajnym. Cieszyłbym się bardziej, gdyby pan premier wynegocjował owe warunki, wynegocjował na to z systemu unijnego konkretne pieniądze. Powinniśmy zaproponować takie rozwiązania, które do roku 2050 pokazywały pełne efekty. Przywódcy europejscy mają wrócić do tematu w czerwcu. Polska ma przez ten czas wynegocjować finansowe wsparcie swojej transformacji energetycznej. Większość mieszkańców 90-tysięcznego Brindisi na południu Włoch ewakuowano na czas rozbrajania niewybuchu z czasów II wojny światowej. Ewakuowano także pacjentów szpitali i osoby osadzone w więzieniach. Zamknięte jest lotnisko, port, dworzec kolejowy i biegnący blisko miasta odcinek autostrady. To największa akcja ewakuacyjna w historii Włoch w czasach pokojowych. Niewybuch to brytyjska bomba lotnicza metrowej długości, ważąca ponad 200 kg i zawierająca 40 kg trotylu. Prawdopodobnie została zrzucona w grudniu 1941 roku. Natknął się na nią operator koparki na placu budowy w centrum miasta. W związku z tym, podczas starannie zaplanowanej akcji, która rozpoczęła się rano, ewakuowano wszystkich mieszkańców w promieniu 1600 metrów. Dostępu do opuszczonego centrum miasta chroni wojsko, a cztery drony sprawdzają, czy nie przedostali się tam złodzieje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Motoryzacyjne show połączone z prezentacją nowych zasad bezpieczeństwa trwa na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Policjanci i rajdowcy pokazują m.in. jak jeździć na suwak i tworzyć korytarz życia. Warszawiakom podoba się taka forma nauki nowych przepisów. Po pierwsze, bezpieczeństwo jest ważne, po drugie chcielibyśmy się dowiedzieć, co i jak z nowymi przepisami, a po trzecie, no to patrzeć na to, co koledzy rajdowcy, wyścigowcy będą wyczyniać. Ja bym mogła się szybko przejechać, ale bezpiecznie. Bardzo dobra akcja. Miejsce idealne do tego, więc zdecydowanie jest to łatwiej niż czytać przepisy ruchu drogowego, kodeks, czy samemu próbować sprawdzać. Przede wszystkim dzieci już są od najmłodszych lat informowane o tym, że są pewne zachowania, których trzeba przestrzegać. Dla dzieci przygotowano miasteczko drogowe. Jest też kurs pierwszej pomocy i ćwiczenia zgaszenia pożarów. Impreza potrwa jeszcze 2 godziny. Zupa grzybowa, pierogi i karp to oczywiście tylko niektóre z potraw Wigilii dla ubogich i potrzebujących na rynku głównym w Krakowie. Do świątecznego stołu pod gołym niebem zaprosił ich restaurator Jan Kościuszko, a przyjechali ludzie z różnych stron Polski. Niską mam emeryturę, strasznie. Trzeba przyjść w takim razie. No trzeba. Światło gaz i zostaje mi 29 zł na życie. No i co? Chóranoka. Ma pan gdzie mieszkać? Nie za bardzo. Ale tak wyganiają, wie pani, o 8 rano. Ciężko jest, mam rodzinę, mam dzieci, mam wnuki. Jestem wdzięczna, że mogę coś wziąć i coś obdarować. Wigilia potrwa do 16:00, w tym czasie można też zrobić sobie badania w szpitalu polowym, a uczniowie przekazują czapki, szaliki i rękawiczki, które zbierali podczas akcji Podaruj Ciepło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z

Halo, halo, tu program Trzeci Polskiego Radia, mówi Jan Emil Młynarski. Witam Państwa najserdeczniej z Nowego Światu 63. Tu znajdowała się słynna kawiarnia Nowy Świat, która była świątynią kabaretu Dudek przez blisko 10 lat, w latach 65-74. Dziś znajduje się tutaj lokal Nowy Świat Muzyki, ale sala zupełnie się nie zmieniła. Nie wyobrażałem sobie innego miejsca dla naszego radiowego show, tym bardziej, że dosłownie dwie bramy obok pod numerem 57. 100 lat temu kilku młodych poetów założyło nikomu nieznaną grupę literacką Skamander. Przy fortepianie maestro Piotr Zabrocki. To znany sygnał audycji Dancing Salon Ulica. Dwa szlagiery Jerzego Petersburskiego, Odrobinę Szczęścia w Miłości oraz Tango Milonga. Rozpoczynamy naszą audycję. Proszę Państwa, po raz pierwszy z publicznością. To nie są żadne triki. Dajcie o sobie znać. Jesteście tutaj. Tak. Nie robimy niczego specjalnie nowego. Była wesoła lwowska fala. Mówimy o świecie radia polskiego. Była słynna wesoła lwowska fala, założona przez Wiktora Budzyńskiego. Między innymi z wielką gwiazdą Władą Majewską i Alfredem Schicem w roli kierownika muzycznego. Tym samym Alfredem Schicem, który napisał, proszę Państwa, Czerwone maki na Monte Cassino. Był również słynny podwieczorek przy mikrofonie, który zaczął się już przed wojną, o czym nie każdy wie, i trwał do roku 89. Co ciekawe, jak wiadomo, Dancing Salon Ulica to ciekawostki. W Radiu Wolna Europa równolegle wspomniany Wiktor Budzyński, założyciel Wesołej Lwowskiej Fali, razem z kompozytorem Janem Markowskim tworzyli w Monachium emigracyjną wersję podwieczorku. Dla mnie największym atutem audycji na żywo z publicznością jest to, że możemy wspólnie doświadczać i przeżywać muzykę, słowo i pamięć po osobach, które darzymy sympatią lub kochamy. W tym aspekcie jest to porównywalne do wspólnego posiłku czy nawet modlitwy. Nieprawdaż, proszę Państwa? Tak? Tak jest. Będę Was obcinał, bo mamy mało czasu. Radiowcy mówią sekunda w radio, minuta w życiu. Na wstępie muszę to zrobić. Pragnę bardzo podziękować wszystkim, dzięki którym to nasze spotkanie doszło do skutku. Nie było to łatwe. Trwało to wiele miesięcy. Namawiałem, prosiłem, pukałem do różnych drzwi. Ludzie uwierzyli w tę moją ideę robienia takiego radiowego show w tradycyjnym stylu. Jak powiedziałem, nie robimy nic specjalnie nowego. Wracamy na stare tory. Więc szybciutko i pokażę Wam, kochani, kiedy i wszystkich obdarzyć brawami. Na wstępie wielkie podziękowania dla prezesa Polskiego Radia i dyrekcji Trójki, dla Piotra Meca, dla Piotra Kordaszewskiego, dla mego menadżera Mariusza Nowickiego, który chodził, dzwonił, spotykał się, namawiał w moim imieniu. Ekipie realizującej dzisiejszy program, Narodowemu Centrum Kultury jako podmiotowi, który finansuje to nasze przedsięwzięcie. Bez tego by się to zupełnie nie udało. I Magdzie Trzasce, która jest wydawcą dzisiejszej audycji, z którą prowadziłem ożywione rozmowy przez ostatni czas. Proszę w tym momencie dla tych wszystkich ludzi o brawo. Wybór tematu pierwszej audycji przyszedł zupełnie naturalnie. Pomyślałem o człowieku, który jest mi bardzo bliski, a jednocześnie był związany z Polskim Radiem. W radiowym studio w Warszawie nagrał piosenki, które dały mu nieśmiertelność, a na Myśliwieckiej prowadził swoją własną autorską audycję. Napisał także 3 książki i kilka opowiadań. W pewnym sensie można go porównać do Isaaca Bashevisa Singera, który dostał literacką Nagrodę Nobla za ofiarowanie ludzkości pamięci o unicestwionym świecie polskich Żydów z miast, miasteczek i wsi. Nasz dzisiejszy bohater w piosenkach i literaturze uwiecznił Warszawę sprzed pożogi II wojny światowej. Wyznaczył wzorzec, stał się ikoną, symbolem stolicy i jej stylu. Mnóstwo piosenek ocalił od zatracenia w mrokach historii. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Kochał ludzi, kochał życie, wygrał ze śmiercią, ale przegrał z gruźlicą. Pisał własne książki i śpiewał nie swoje piosenki. Jednym z narratorów dzisiejszej audycji będzie najbliższy przyjaciel naszego dzisiejszego bohatera, profesor Józef Rurawski, który mieszka w Kielcach, którego serdecznie pozdrawiamy. Zaczynajmy. Jakby to powiedzieć, żeby głupio nie wyszło. Ja przyczyniłem się w znacznym stopniu do tego, że Stasiek w ogóle wszedł w środowisko. Potem on sobie już doskonale dawał radę, myślę o środowisku twórców. Jednym z moich studentów na Uniwersytecie Warszawskim był Zenon Wiktorczyk. A Zenek Wiktorczyk prowadził kabaret Szpak. I kiedyś zaprosił mnie do tego kabaretu. No i ja wtedy właśnie zaprosiłem z kolei Stasia z Czesią i ja jeszcze z jakąś tam panienką. Koniec pierwszej części programu odbywał się w ten sposób, że za sceną było takie puknięcie, stukanie normalne. I Zenek pyta, kto puka? Głos z tamtej strony, Łazuka. I wyszedł młody, bardzo Łazuka, szczuplutki i odśpiewał U Joska na Gnojnej, znaną warszawską piosenkę. W czasie przerwy Zenek podszedł do stolika naszego, pytał jak nam się podoba. I ja mówię, słuchaj, co to za taka Łazuka, co stuka? A ja nie podobał ci się? Ja mówię, nie, ale wiesz, jeżeli idzie o Joska na Gnojnej, to tutaj masz kogoś, kto by ci to zaśpiewał. Weź go do kabaretu. A Zenek mówi, nie, do kabaretu nie mogę, bo to i związek artystów i jakieś takie rzeczy, ale wezmę go do podwieczorku przy mikrofonie, który się odbywał w kawiarni Stolica na Placu Powstańców. Tak właśnie było. Józef Rurawski będzie dzisiaj powracał w bardzo ciekawych opowieściach o Grzesiuku. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, Grzesiuk przeniósł ponad II wojną światową, dał nam ten wielki prezent w postaci tych wszystkich opowieści i relacji, nie tylko w książkach, ale również własnym głosem w nagraniach radiowych. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, święto radia, w związku z czym postanowiłem przywołać kilka pięknych fragmentów samego Staśka. I tutaj, ponieważ zmierzamy do piosenek, do muzyki, posłuchajmy, jak to wyglądało w dawnych czasach. Często wieczorem w mieszkaniu robiło się prywatkę. Przy kieliszku wódki było przecież większość domów na Czerniakowie nie posiadało światła. Wobec tego niemożliwość było mieć radio normalne, żeby, prawda, tańczyć z muzyki z radia. Dlatego zawsze na taką zabawę przychodziło dwóch, trzech kolegów z instrumentami. Instrumenty to przeważnie banjo, gitara, skrzypce. I wtedy jedni grali, inni się bawili. Właśnie. I co grali i do czego się bawili? Były to głównie piosenki, które oczywiście możecie Państwo znać w dużej mierze z anteny audycji Dancing Salon Ulica. Nie mieli gramofonu, patefonu, nie mieli radia, mieli instrumenty. Mieli również dużą znajomość piosenek, których był absolutny wysyp. To były tysiące, tysiące piosenek. Studio, Syreny, Rekord pracowało przy ulicy Wiśniowej w Warszawie 24 godziny na dobę. Orkiestra nagrywała na 3 zmiany. Piotruś, fajnie by było, co? No właśnie, teraz już jest trochę inaczej, ale chciałbym odczarować pewien mit o piosenkach Stanisława Grzesiuka, że jakoby je pisał i tak dalej, i tak dalej. Wielkim interpretatorem piosenek tak zwanych andrusowskich, czy ulicznych, czy szemranych był wspaniały Tadeusz Faliszewski. I tutaj jeden z największych hitów, w cudzysłowie, Stanisława Grzesiuka w wykonaniu oryginalnym, które być może młodzież z biednych robotniczych dzielnic Warszawy słyszała. Na czwartaku sąsiadów parno, gwarno, jak Sylwestra ruch. Radio i gramofon gra na zmianę, tango rzewne, tango ukochane. Sieni wszystkie puchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość jak sobie podje melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście i jest rodzina, więc program się rozpoczyna do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest za magika, szwagierka, balcika, fika. Brat ciotki odstawia byko, a zięć toreadorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikierem. Mańka jest dziewczyną, gwiazdę robi z kina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imienina jest czysta, dwie flaty wina, śledź pączki, jem się wina. Są goście i mrowo nim. To Tadeusz Faliszewski. Słuchaliśmy orkiestry Syreny Rekord. Nagranie z roku 38. Muzykę tego wielkiego hitu napisał Bolesław Mucman, który był muzykiem różnych, przeróżnych orkiestr. Mało znanym, ale zostawił po sobie kilka dosłownie kompozycji świetnych. Zginął w getcie warszawskim. Wspominamy go dzisiaj. Słowa Andrzej Włast. Proszę Państwa, przed Państwem pierwszy gość. Bardzo proszę przywitać serdecznie wnuczkę, najprawdziwszą, prawowitą, rodzoną wnuczkę Stanisława Grzesiuka, Izabelę Laszuk z domu Grzesiuk. Dzień dobry, Iza. Dzień dobry, Jan. Powiedz, jak się poznaliśmy? Było to w roku 1916? Nie, to było trochę później. Zadzwonił telefon, męski głos, przedstawił się. Dzień dobry, Jan Młynarski. Ja mam do pani takie jedno pytanie. Co się stało z banczolą Grzesiuka? No co się miało stać? No jest, mam ją. A czy ja mógłbym... Chciałem powiedzieć, że po tym jak powiedziałaś, no jest, tak, to była minuta ciszy. No jest, tak. Leży u mnie w szafie, tak, zapraszam, omówiliśmy się, Janek przyjechał. Poszłam do pokoju wyciągnąć tą banjolę, co zresztą wypomniał mi nieraz, bez nabożnej czci i szacunku należnego. Wyciągnęłam ją jak pudełko butów z tej szafy, dałam Jankowi. Janek po prostu trzymając ją w ręku, no widać było, że zrobiło to na nim niesamowite wrażenie. I proszę mi uwierzyć, ten instrument leżał w szafie 50 lat. On podkręcił tylko troszeczkę klucze i zagrał na niej. Od razu na niej zagrał i to był znak. Ta banjola go sobie wybrała. Tak uważasz? Tak uważam. Banjola nie rozstroiła się przez 50 lat. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Będziemy, za chwilę powiemy troszkę więcej. Myślę, że większość ludzi zna historię samego instrumentu, która jest absolutnie wyjątkowa, ale ja chciałbym z tobą, jako z bliską rodziną Staśka, porozmawiać o tym, co było w Staśka życiu najważniejsze, czyli o ludziach. Dlatego, że zresztą zaraz dowiemy się tego z bardzo ciekawego materiału, a może zanim powiemy o ludziach, to może posłuchajmy rzeczywiście Józefa Rurawskiego. Powiedziałbym, dobrze, że jest popularny, cieszę się, że ta popularność nawet rośnie w tej chwili. Natomiast był to człowiek zupełnie wyjątkowy. Człowiek, którego ja określam, jest takie powiedzenie, stwierdzenie, homo ludens i homo faber. Homo faber to jest ten, który tworzy przede wszystkim. Homo ludens to jest ten, który się bawi i tworzy zabawę. Otóż Stasiek był połączeniem homo ludens i homo socialis. Mianowicie był człowiekiem społecznym. On był nastawiony na ludzi, na ich sprawy. On niesłychanie, powiedziałbym tak, że jego życie to było właściwie obserwowanie ludzi. Myślę, że pod tym względem on był zupełnie wyjątkowy. Powiedzmy o najważniejszych ludziach w życiu Stanisława Grzesiuka. Od rodziny? Od rodziny. Zacznijmy od rodziny. No to najważniejszą osobą była na pewno jego żona. Czesia Czesława Grzesiuk z domu Żurawska przez Uskreską. Dzieci Ewa. Ewa była jego księżniczką do samego końca. I Marek. Marek był moim ojcem. Tylko Marek miał dzieci, czyli ja, pierworodna wnuczka Stanisława Grzesiuka i moja siostra Kamila. Tylko dwie zostałyśmy. Stanisław miał również starszego brata Wacława i młodszą siostrę Krystynę. Należy tutaj też powiedzieć, bo Stanisław Grzesiuk jest symbolem Warszawy. On jako jedyny z trójki rodzeństwa nie urodził się w Warszawie. Tak. Urodził się w Małkowie, no a winę za to ponosi I wojna światowa, bo to był rok 1918. Starszy brat urodzony w Warszawie, młodsza siostra w Warszawie, a symbol Warszawy w Małkowie. Tak to bywa, tak. Zazwyczaj. I chciałbym, zanim pogramy, powiedzieć, chciałbym poprosić cię, żebyś powiedziała o tej niesamowitej przyjaźni z obozu koncentracyjnego z księdzem. Przypominasz sobie tak, tę historię? Tak, ksiądz Józef Schubert. To nie jest tajemnicą, że Stanisław Grzesiuk był zdecydowanym antyklerykałem. Natomiast ta historia ściska serce, bo właśnie ksiądz był osobą, któremu w pewien sposób dziadek uratował życie. I to był tak naprawdę, to, że to był ksiądz, to był tak naprawdę przypadek. To mógł być każdy inny człowiek. No to akurat się okazało, że to ksiądz pomógł mu, zorganizował mu opiekę, tak? Opiekował się nim, dopóki ksiądz w ramach amnestii nie opuścił obozu koncentracyjnego. Wychodząc, ksiądz Schubert powiedział: Stasiu, ja ci tego do końca życia nie zapomnę. No, gadaj sobie, tak? I rzeczywiście okazało się, że ksiądz tego nie zapomniał. Zaczęły przychodzić paczki z żywnością, z ubraniami. To była bardzo, bardzo ważna pomoc. Jak zwiększono limit paczek, zaczęły przychodzić paczki od zupełnie obcych ludzi. Ksiądz zorganizował taką akcję w swojej parafii. Zresztą pod koniec wojny siostra Stanisława Grzesiuka, moja ciocia Krysia, pojechała na Śląsk do Katowic. Pierwsze swoje kroki skierowała do księdza Schuberta. On pomógł jej się tam urządzić. I zresztą po wojnie sam Stanisław Grzesiuk też wylądował przecież w Katowicach najpierw. Proszę sobie wyobrazić, zdecydowany antyklerykał, reprezentant silnego ruchu robotniczego, robotnik z biednej dzielnicy Warszawy, bierze pod swoje skrzydła w obozie koncentracyjnym księdza, któremu, jak sam zresztą pisał, nie dawał więcej jak 3 tygodnie życia, więc wziął go pod swoje skrzydła i rzeczywiście ksiądz wyszedł i można powiedzieć, że przyczynił się do uratowania Grzesiukowi życia. Poproszę teraz o bardzo ciekawy fragment. Posłuchajmy Stanisława Grzesiuka. Żadna dzielnica nie była tak muzykalna jak Czerniaków. Zbieraliśmy się często grupami, graliśmy, śpiewaliśmy. Stojąc na ulicy na jednym rogu stała cała grupa chłopaków. Gdzieś w pobliżu kręciły się dziewczęta. W pewnym momencie doklepywało to wszystko do siebie. No i padało pytanie, co robimy? No idziemy gdzieś na spacer, ładna pogoda, więc gdzie? Wtedy wybieraliśmy się bądź na Forta, szosą wilanowską spacer, bądź też na łąki pod Wierzbno, a często wieczorem, szczególnie wieczorami, wybieraliśmy się na spacer pod choinkę. A cóż to była choinka? Choinka to była antena radiostacji na Służewcu, która miała lampki na różnych wysokościach, więc chłopaki nazywali to choinką. Iza, powiedzmy o jeszcze jednej ważnej osobie. Na przykład, ponieważ jak wiadomo, Stanisław Grzesiuk po wojnie głównie przebywał w sanatoriach i w szpitalach, chorując na gruźlicę. Tam poznawał mnóstwo różnych ludzi. Oczywiście Józef Rurawski, który dzisiaj jest jednym z bohaterów naszej audycji, to bardzo ważna postać, ale może Janina Preger na przykład? Pani Janina Preger była krytykiem literackim i rzeczywiście swego czasu równocześnie była na turnusie zdrowotnym razem z dziadkiem. Czy ona go popchnęła do pisania? Można tak powiedzieć, że ona go wręcz zachęciła, bo on bardzo dużo mówił. Mówił na każdy temat, ale też bardzo dużo mówił o obozie i ona zachęciła go takimi słowami, a może by pan to spisał? Tak, no ale ja nie umiem pisać. No, da pan sobie radę, tak? To chyba chodziło o to, żeby on się w końcu zamknął. No i rzeczywiście, jak powiedziała, i on tak powstało 5 lat kacetu. Pierwsze strony. Dostał kartki, dostał ołówek i pisał, i pisał. Zanim dostał kartki i ołówek, to podprowadził pielęgniarką książkę Wejść i Wyjść. I pierwsze strony 5 lat kacetów, później przepisane, powstały właśnie w książce Wejść i Wyjść pielęgniarek. No bo skoro zacząć pisać, to teraz. Cieszę się, naprawdę się cieszę, że jego popularność rośnie. Z tym, że chciałbym, żeby młodzi zwłaszcza, którzy go słuchają, żeby zrozumieli, że to nie jest zwyczajny artysta z koziej wólki. Że to jest człowiek, który wszystko, co śpiewa, ma przeżyte, doznane i dosłownie przecierpiane przez 5 lat obozu. Tak bym na to odpowiedział. Stanisław Grzesiuk rzeczywiście siedział 5 lat w obozie koncentracyjnym. Był w tym gronie ludzi naprawdę wybranych absolutnie. Bardzo mało ludzi przeżyło tak długi czas w obozach, tak ciężkich. Grzesiuk siedział głównie w Mauthausen-Gießen, z którego zresztą przywiózł tę słynną banjolę, która jest symbolem życia, prawda? Dzięki tej banjoli kupionej za 400 papierosów Grzesiuk w dużej mierze, nie tylko dzięki niej, ale przeżył obóz grając, prawda? Tak, to było życie wygrane na banjoli. Tak. Proszę Państwa, zatem tutaj ciekawostka. Grzesiuk dosyć często, ponieważ działał w środowisku byłych więźniów, dosyć często przywoływał ten słynny marsz gizenowski, który grali na tej właśnie banjoli, której dzisiaj będziemy słuchać za chwilę. Ten marsz, muzykę napisał Jan Guziński, współwięzień i kolega Stanisława Grzesiuka. Jak sam Grzesiuk mówił, marsz długo, długo grany w wersji instrumentalnej z króciutką zwrotką. Ja bym chciał Państwu, wspominając wszystkich tych ludzi i ten dramatyczny czas, oddając im hołd, przypomnieć ten marsz. Już przebrzmiał grom i świat swą zmienia twarz. Ojcowski dom i na powrót czeka nasz. Pójdziemy w jasny dzień zasobem nowych sił, więc żegnaj nam świecie kamiennych brył. Tak, to był marsz Bizenowski, proszę Państwa, a teraz, skoro już powiedzieliśmy troszeczkę o piosenkach, to pozwólcie, czy zgadzacie się, żebyśmy troszeczkę pograli na żywo? Co wy na to? Zatem ze mną, moi przyjaciele, dzisiaj postanowiłem złożyć taki troszeczkę mniejszy skład, który nawiązuje do tego brzmienia, na którym się wychowałem, do tego brzmienia właśnie grzesiłkowego. Używam dzisiaj banjoli grzesiłkowej z myszką Miki, Anna Bojara na pile, Sebastian Jastrzębski na gitarze i Piotr Zabrocki przesiadł się z fortepianu na drugą banjolę. Proszę o brawo. I zaczynamy od słynnej piosenki o Wolskiej, można powiedzieć, z Woli. Pod kogutem tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud, gibane kawalery, łobuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron, śpiewają Helce ptaki to. Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, ma suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna bez, trzymasz sztajerski gest. Tasiemce powiedzieli, że Helka jest chlawa, że z Helką jest zabawa, więc tata zgodził się i Helkę sprowadzili, w melinę wtaszczyli. Tasiemka ujrzał ją i powiedział mowę swą. Rum Helka, rum Helka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna bez, trzymasz tajerski gest. Jestem sobie fabrykantka, łoj da di da di wo, ha, ha. Mam kochanka szewca, antka, łoj da di da di wo, ha, ha. Do wszystkiego szelma zdatny, łoj da di da di wo, ha, ha. Tylko trochę jest garbaty, łoj da di da di wo, ha, ha. Fajrancie, łoj da di da di wo, ha, ha. Ubierzem się alikancie, łoj da di da di wo, ha, ha. Weźmie mnie pod lewą pachę, łoj da di da di wo, ha, ha. W gębę cybu, w rękę lachę, łoj da di da. Pójdziem sobie na kufelek, łoj da di da di wo, ha, ha. tam już czeka mani kafelek, łoda wita piło kaka. Mani kafelek zna się z łóżka, łoda wita piło kaka. Antek cwaniak, no i wróżka, łoda wita piło kaka. A w niedzielę ponad ranem, łoda wita piło kaka. Każda chłopaka kolanem, łoda wita piło kaka. Bo mają zdrętwiałe nogi, łoda wita piło kaka. I nie mogą znaleźć drogi, łoda wita piło kaka. I jeszcze jedna starowarszawska, proszę Państwa, pięknie ją Grzesiuk wykonywał, Sasko Kępiana tym razem. Nie zawracaj kontrafałty, że w Warszawie byłeś, bo na Saską Kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało, istne tam wesele, karuzela, młyn diabelski, bez ustanku miele. Jak ci brachu raz z Maryśką poszłem tam w niedzielę, trin się na huśtawkę, mamy czasu wiele. Jak podbiłem ją do góry, to ci pana jękła, to dopiero frajda była, jak Maryśka brzdękła. Maryśka się wystroiła w czerwoną sukienkę, zielony kaftaniki, Antka pod rękę. Antek też to żurek, nowy buty po kolana, szepnął hulaj, hulaj, Maryś, dziewczyno kochana. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Następny gość, chwileczkę dosłownie chciałbym zająć. Michał Nalewski, proszę o brawa. Dzień dobry. Proszę Państwa, Michał Nalewski miał ten niesamowity przywilej, że jako jedna z niewielu osób miał kontakt, bezpośredni kontakt i merytoryczny kontakt z rękopisami Stanisława Grzesiuka. I drogi Michale, powiedz, co było w tej walizce, bo jak wiemy, została jedna malutka walizeczka po Grzesiuku. To prawda, to taka zupełnie niepozorna walizka. Dla mnie fascynujące było to, że Stanisław Grzesiuk, który nie chciał nazywać siebie pisarzem, tak naprawdę w tej walizce miał uporządkowane całe swoje archiwum. Dlatego, że w tej walizce odkryłem tak naprawdę Grzesiuka prywatnego, bo tam były wszystkie zdjęcia i pamiątki rodzinne. Grzesiuka literackiego, bo tam wykopałem wszystkie rękopisy, które były po prostu skrzętnie poukładane i to była ta przyjemność, że mogłem sięgnąć do pierwszej strony rękopisu, tam gdzie te teksty się rodziły i zaczynały. I dotknąć Grzesiuka legendy, dlatego że w tej walizce skrzętnie gromadzone były wszystkie listy od fanów, od czytelników. I tak naprawdę w tej niepozornej walizce był cały Grzesiuk. Muszę powiedzieć jedną ciekawostkę, mianowicie Grzesiuk, który prowadził audycję w radio na Myśliwieckiej raz w tygodniu, nawiązał piękny, prawie bezpośredni kontakt ze swoimi słuchaczami. Jak dowiedzieliśmy się już od między innymi Józefa Rurawskiego, homo socialis, człowiek kochający ludzi, nie mogący żyć bez ludzi, pływający wśród ludzi jak ryba w wodzie. Prosił Grzesiuk na antenie o piosenki. Ponieważ nie było tak, zawsze mi się wydawało, że Grzesiuk to był omnibus muzyczny. Nie. Grzesiuk prosił ludzi o piosenki i ludzie z całej Polski te piosenki w listach mu przysyłali. On się tych piosenek uczył, a potem je zarejestrował. I Bóg wie, co by było, gdyby tego studia albo siły starczyło mu na jeszcze może jedną sesję, to ten grzesiukowy materiał, już dziś klasyczny, byłby dużo obszerniejszy. I wydawałoby nam się, że kolejna pula piosenek to piosenki Grzesiuka, a nie Faliszewskiego, Astona, Warsa, petersburskiego. Powiedz, drogi Michale, bo to mnie najbardziej interesuje. Wydania PRL-owskie, które cieszyły się wielką popularnością, jak wiemy, były okrojone przez cenzurę. Znałeś na pewno te teksty PRL-owskie. Ja czytałem je, nieraz mówię tutaj o trzech jego książkach. I wiemy na przykład, że książka dotycząca okresu powojennego, okresu zmagania się z chorobą, tej kroniki, dramatycznej kroniki zmagania się z chorobą, to w wydaniu PRL-owskim cieniutka książeczka, a z rękopisów wynika zgoła co innego, prawda? Ja od biografisty Stanisława Grzesiuka, Bartosza Janiszewskiego, już wiedziałem, że rękopisy różnią się od pierwszych wydań wydawanych w PRL-u. Tak. Kiedy pojawiłem się u Izy i wypożyczyłem tę walizkę, no to przeżyłem podobne wzruszenie, myślę, jak ty, kiedy wziąłeś do ręki banjole. I ja ruszyłem w wielotygodniową przygodę, porównując pierwsze wydania z rękopisami. I krok po kroku odsłaniały się fragmenty, które były wycięte przez cenzurę. I tak naprawdę od pierwszej książki dotyczącej obozu, przez książkę o przedwojennej Warszawie, po tę książkę, jak sam powiedziałeś, o zmaganiu się z chorobą, odkryłem, że myśmy tak naprawdę do tej pory nie przeczytali prawdziwego Stanisława Grzesiuka. Właśnie. Cenzura tutaj zrobiła wielką, wielką krzywdę jego pisaniu. Tym bardziej musiała być to ciekawa rzecz. Oprócz tego oczywiście opowiadania, oprócz tego listy od fanów. Dziękuję ci bardzo, Michał, za to słowo. Proszę państwa, poproszę o ciekawy materiał archiwalny. Zbyt wiele zmienia się i zbyt często i szybko zmienia się w obiegu wysokim, żeby nadążyć za wszystkimi zmianami w wysokiej kulturze. I stąd zmęczenie tą kulturą. I myślę, że znowu, no, jeżeli istnieje zespół, który się nazywa Kapela Warszawska, to łączy w tym tytule dwie rzeczy zupełnie sprzeczne. Kapela to jest wiocha, prawda? Warszawska to jest city. No i co? I da się połączyć? Da. W jaki sposób? Trochę uciekając od wysokiej kultury i trochę naprawiając kulturę niską. Myślę, że na tym tle, że to w znacznym stopniu tłumaczy ten renesans dzisiaj popularności Staśka. I teraz specjalnie od nas dla wszystkich zawsze o to prosicie, kochacie to, tutaj ciekawostka, to tango z końca lat 20. pod oryginalnym tytułem Złota Pantera. Ale Andrzej Włast, który napisał muzykę, napisał również alternatywny tekst, który często przypisywany jest albo Grzesiukowi, albo jakiemuś nieznanemu autorowi z Woli, bądź Czerniakowa lub Targówka. Syn ulicy, przeklęty apasz zbój, który od najmłodszych lat po strach siał rabował krak, aż w urocze sidła pięknej ulicznicy padł. O nią stoczył ze zbierami krwawy bój, do spelonki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał: on, dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też traść, dla ciebie walczyć całym światem, dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary. Zawsze dam duszę dla ciebie swą, duszę twardą, duszę złą. I proszę państwa, zbliżamy się pomału do gwoździa programu. uwaga, tym gwoździem dzisiaj będzie osoba, bez której nie wyobrażałem sobie pierwszej audycji. Muszę to powiedzieć. Bardzo mi zależało na tym, żeby przyszedł. Działam, wymyślam różne rzeczy, podążam troszkę ścieżkami wydeptanymi przez mych rodziców, trochę też dziadków. Strasznie jestem dumny i szczęśliwy, że moje zaproszenie przyjął wielki przyjaciel mego zmarłego ojca Wojciecha Młynarskiego, Marian Opania. Poprosiłem Mariana o przeczytanie dwóch świetnych tekstów, które wykonywał Stanisław Grzesiuk. Tekstów autorów bliżej nieznanych. Może to ustalimy później, wypełniając metryczkę. W każdym razie Grzesiuk wykonywał to w podwieczorku przy mikrofonie przez lata, nagrał to również w radio i nie wyobrażałem sobie lepszej postaci. Wybitny wirtuos słowa. Panie Marianie, dziękuję bardzo. Zapraszam, będą to dwa wspaniałe teksty. Proszę bardzo, rozrywka, start. U pastelnaka weselisko, salutki bugaj poruszony. Antek Pasternak z mańki rosół ma zrobić dziś kawałek żony. On ma włos rudy, chudą gębę i ciągle mu dolna szczęka lada. Ona za to ma małe krzywe ślipki i przy tym troszkę jest dziobata. Właśnie Pasternak krzyknie głośno: lu! Niechże ta szanowna granda siądzie. Przy każdej kuchcie jeden frajer. No to tak każdemu bliżej będzie. Więc siadł przy florce zezowatej Antoni Garbus rezerwista. Przy grubej mańce ptyś, a przy maglarce Staś kanciarz, cienki niczym glista. A gdy już tak każdy w swoje mięsiwo był zaopatrzony, siadł na naczelnym miejscu Pasternak z boku swojej żony. No, jazda panowie, brać się za gaz. Miętowa, pieprzowa, cytrynowa. Zdrowie! No dobrze, zdrowie, ale czyje zdrowie? No moje zdrowie, do wielkiej anielki. A przepraszam, a panna Florentyncia na co się wypuściła? Może na żeberko? Nie, ja wolałabym ciche. A tam w drugim końcu stołu flirtuje sobie młoda para, zajęci szepczą słówka, aż okiem mruga ciotka stara. A gdzie to panna Felicja była wczoraj? Ja, kochana cioteczko, nigdzie, tylko w teatrze. No i cóż tam dawali? Nic nie dawali, tylko ja dałam 6 złotych z groszami. No, tak, ale nie o to się pytam, tylko co grali? A, no to operę. No mówże, jaką? Łucja zlazła z muru. No ładnie było. No, kochana cioteczko, w tę stronę to było ładnie, a z powrotem to dyszcz padał. Tam już znowu panna Florka zapytuje Teodorka, u którego taka wada, że się jąka, kiedy gada. Wiesz pan, panie Teodorze, jak ten taniec zmęczyć może. W końcu czuję się jak w niebie, że nie mogę przyjść do siebie. Na to pan Teodor skromnie: no to przyjdź, frajerka, do mnie. Państwa, zbliżamy się do końca części antenowej. Mamy jeszcze jeden. Ile mamy czasu, mój drogi wydawca? Nie, kochani, tam jest prawda czasu ekranu. Mamy 2 minuty. Zatem, proszę Państwa, chciałem Wam podziękować bardzo. To dla mnie wielka, wielka chwila historyczna. Czy było dobrze? Było ciekawie? To